इसमें जो प्रमाण व्याप्ति मेयस्य और तेन महाव्याप्ति, जो मान शब्द से मिति लेना, ज्ञान लेना, मान प्रमाण हो और समान, जो मान व्याप्ति टीका में 36वीं टीका में अविद्या तज्ज ध्वंसी ज्ञाने न मेय व्याप्ति लेवर्त, ज्ञाने न मेय व्याप्ति, इसलिए विज्ञायति लेवंते न प्रमाण व्याप्ति, प्रमाण का अर्थ प्रमा। और आगे मेन मान व्याप्ति, मेन व्याप्ति जो प्रज्ञा है वही मान को लेना जो मान पहले लिया था। तो मिति मुख्य चैतन्य है प्रमा, तो ये प्रमाण सदस्य गौण ज्ञान वृत्ति ज्ञान को लेना है, क्योंकि पहले जब अविद्या तज ध्वंसी ज्ञान न मेय व्याप्ति हुआ, आगे फिर मेय न मान व्याप्ति हुई ज्ञान की व्याप्ति, तयोर मिथो व्याप्ति दोनों परस्पर, तो एकत्र ज्ञान दूसरे प्रमाण कोई अलग नहीं, यहाँ प्रमाण सदस्य वृत्ति ज्ञान, परस्पर व्याप्ति का उपयोग मेय के साथ वृत्ति ज्ञान का और मेय का वृत्ति ज्ञान में ये संबंध। तो प्रमाण व्यापृत मेय की व्यापृति का प्रज्ञाफलम जायते, ये प्रज्ञा रूप फल, प्रज्ञाफल जायते क्या है, अभिव्यक्त हो जाता है ध्वंस होने के बाद, यद अपूर्वादि लक्षणम ये प्रज्ञा रूप ब्रह्म वो जायते क्या था अभिव्यज्यते। आगे माने न मेय से व्याप्ति मात्रेण तस्धिर, 38 में जो था माने न मेय से व्याप्ति, माने ने क्या था ज्ञान न व्याप्ते तस्धिर, फिर प्रमा की सिद्धि, मान से ज्ञान से मेय की व्याप्ति हो गई तो ब्रह्म रूप प्रमा अभिधानिवृत्त हो गया, सिद्ध है। फिर व्यर्था मेय न मान व्याप्ति, मेय न मान ज्ञान की व्याप्ति व्यर्था इत्याशंका प्रमात्रादि, जो मान मेय को प्राप्त करता है प्रमात्रादि विभागेन, जिस समय ब्रह्म ज्ञान होता है अविद्या तज ध्वंसी, किंतु आगे मेय न मान व्याप्तो प्रमा मेय न व्याप्तो तो तद्ध्वंस ध्वस्तिर, प्रमात्रादि विभाग ध्वस्ति, पहले अविद्या निवृत्त होने से विभाग ध्वस्ति याथात्म मात्रतः। तो टीका में दिया मैंने मामे तो प्रमात्रादि विभागादि ध्वस्ति, मेन आपतो तो तद्ध्वस्ति, मे यथात्म मात्रतः, मेक यथात्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही केवल रहेगा और कुछ नहीं, से सबकी निवृत्ति है। आगे कथम मात्रादेश तथात्व, पूर्वंजो का प्रमात्रादि विभाग जो था उसका ध्वस्ति, तद्ध्वस्ति दिया ना, मेन आपतो तो तद्ध्वस्ति, तस्य ध्वस्ति कस्य विभाग प्रमात्रादि विभाग, उसके प्रशंका कथम मात्रादि तद्ध्वस्ति, प्रमात्रादि उसका विभाग का ध्वंस के तथात्व का तो ध्वस्ति, मेयन मान व्याप्त तन्निवृत्ति स्वीकारात, जब मेयन मान ज्ञान की व्याप्ति होगी, प्रथम ज्ञान अविद्या निवृत्ति होगी तो विभाग भी ध्वंस हो गया, और फिर मेय का संबंध होने के मान से ध्वस्ति क्यों मानते हैं, इसे कहा सकारणस्य, सकारणस्य मात्रा देह प्रत्यय दृष्ट्यतिरेकतः तत्त्वान्यद्यतस्तस्मात् तन्मात्रेणैव तद्धतिः। यतः सकारणस्य मात्रादेः प्रत्यग्दृष्टि अतिरेकतः तत्त्वं न तस्मात् तन्मात्रेणैव तद्धति, तन्मात्रेण प्रत्यग्दृष्टि मात्रेणैव तद्धति विभागादि शब्दंश, जितने हे सकारणस्य मात्रादेः प्रत्यग्दृष्टि ब्रह्मस्वरूप से अतिरिक्त है ही नहीं, प्रत्यग अभिन्न दृष्टि तत्त्व तस्मात् तन्मात्रेण, तन्मात्रेण मेय यथात्म मात्रेण, जो प्रकार मेय यथात्म मात्रेण दधति विभाग धरती मात्रादि भावाभावयोर आत्मात्रेकण भावात् सकारण से मात्रा देह मात्रादि भाव अभाव सौ कारण के साथ आत्मा से अतिरिक्त कुछ ही नहीं इसे तद अथात्म मात्रत्व तस्य मे अथात्म मात्रत्व विभाग से सर्वस्य मे अथात्म मात्रत कस्य सर्वस्य मिथ्या कारण विवाह सर्वस्व इसलिए यथात्म मात्र से अर्थात अविद्या की निवृत्ति तो पहले विज्ञान से हुआ अविद्या निवृत्त होने पर वो ज्ञान वृत्ति ज्ञान में मेय की व्याप्ति कौन से मेय ही रहा अवृत्ति भी समाप्त हो गई जब मेय ब्रह्म में अभिवत हो गया सवनिवृत्त हो गया वृत्ति भी नष्ट होगी तब क्या बचेगा के मेय ब्रह्म उसी का मेय व्याप्ति का अवितादात्म्य केवल यथात्मात्रा सवनिवृत्त हो गया तो वहाँ करने का क्या है फिर जब अविद्या निवृत्ति यदि प्रथम ज्ञान से हो गया तो फिर उसके लिए विदित नहीं प्रज्ञा को भी तो अपने आप होगा ही हाँ प्रज्ञा प्रज्ञा कुर्विता है ना पहले यदि विज्ञान से अविद्या निवृत्ति हो गई अविद्या से ज्ञान हो गया आगे मान के साथ है मेय की व्याप्ति ज्ञान के साथ वृत्ति ज्ञान के साथ मेय की व्याप्ति वो तो अपने आप हो जाएगी ये तो ये होने के लिए पहला जो ज्ञान ध्वंस है वो ध्वंस होने पर होगा तो ध्वंसी ज्ञान में उसके साधन विधि फिर इसमें आएगा क्योंकि अविद्या तो जो ध्वंसी ज्ञान है हो गया तो अपने आप में की व्याप्ति हो जाएगी उसके कुछ करने का नहीं तो ही करने का अर्थ है तो उसके साधना में विधि और साधन फिर क्या है जो अविद्या तज्ज ध्वंसी ज्ञान वो भी ज्ञान है तो विद्या नहीं है इसलिए उसका साधन उसकी साधन है श्रवण मनन आदि साधन विधि है पदार्थ शोधन मनन मनन आदि उसमें विधि है अंदर में खाली भेद हुआ बस दोनों का भेद हुआ विज्ञान प्रज्ञा कर भी तमें विज्ञान अविद्या तज ज्ञान हो गया तो मैं अथात्म की अभिव्यक्ति होगी उसको प्राप्त करा ब्रह्म को प्राप्त कर लेना तो उससे ब्रह्म के प्राप्त करेगा अर्थात अविद्या तज ध्वंसी ज्ञान होना चाहिए क्योंकि ध्वंसी वृत्ति होने के बाद भी ध्वंस नहीं होता है जब तक संशय विपर्यादि है ये आगे आगे देते थोड़ा प्रत्येक दृष्टि मात्रत्वात् मात्रादि तो प्रमात्रा जितने प्रत्येक ज्ञान रूप है अतिरिक्ततया भासमान से मिथ्यात्व फिर जितने सब प्रत्येक दृष्टि ब्रह्म से अतिरिक्तत्व भासमान सब मिथ्या है तो तत्व धि हेतु अभावात तत्व ज्ञान के हेतु क्या है वाक्यादि प्रमाण जो कुछ प्रमाता आदि प्रमाता प्रमाण आदि सब मिथ्या है कोई है ही नहीं मुक्ताया मुक्तेर अस्तित्व फिर मुक्त कैसे होगी मुक्ति असंख्य निद्रा निद्रांध सन यथा स्वप्ने यज्ञ व्याघ्रादि संगते निद्रा स्वप्न प्रहाने न बोध मात्रार्थ भाग भवेत निद्रा अंधसन यथा स्वप्ने अग्नि व्याघ्रादि संगते है निद्रा स्वप्न प्रहाणे न बोधमात्र अर्थ बोधमात्र अर्थभाव है तो बोधमात्र ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो निद्रा में अग्नि जो व्याघ्र मिथ्या है उसके संबंध से निद्रा नष्ट हो गई फिर बोध प्राप्त कर लिया स्वप्न निमित्त कृत प्रबोध से प्रसिद्धतम ये शब्दार्थ स्वप्ने ही अग्नि व्याघ्र यथा स्वप्न मिथ्या व्याघ्र आदि बलात् फलवान प्रबोध ज्ञान हो जाता है तथा मिथ्या मात्रा आदि ना प्रमात्रा आदि मिथ्या थे फलवज ज्ञानम अविरुद्धम वाक्य से अर्थांतर महा ये उद्देश्य अभी दो प्रकार हुआ ये तृतीय है हाँ अच्छा एक श्लोक है हाँ अच्छा अच्छा एक साथ प्रत्येक अज्ञान संभूत नानात्वोत्थ प्रबोधतः प्रध्वंसादात्ममोहस्य तथैकात्म्यं समस्मृते। यथा पूर्व में दृष्टांत आया, यथा अग्नि स्वप्न अग्नि व्याघ्र संगते बुध, तथा प्रत्येक अज्ञान संभूत नानात्वोत्थ प्रबोधत आत्ममोह से प्रध्वंसाद ऐक्यात्म समस्मृते। आत्ममोह से प्रध्वंसाद कस्मात् प्रबोधत, प्रबोध कैसे हुआ? प्रत्येक अज्ञान संभूत नानात्व उत्थ, प्रत्येक अज्ञान से उत्पन्न प्रमात्रादि नानात्व से उत्पन्न हो गया ज्ञान। प्रमाता प्रमाणादि वेद वाक्य भी आचार्य आदि नानात्व से उत्पन्न ज्ञान से आत्ममोह से प्रध्वंसाद एकात्म समस्मृते, एकात्म प्राप्त करता है। तो आत्ममोह ध्वंस हो गया प्रथम ज्ञान, एकात्म को प्राप्ति हो गया, उसे कुछ ज्ञान तो ही नहीं, क्षण विलंब नहीं, तो केवल दो ज्ञान नहीं व्याप्ति है कि पहले आया था ज्ञान की मेह के साथ व्याप्ति, और मेह का ज्ञान के साथ व्याप्ति कौन से मेह ही केवल अभिव्यक्त को रहा और सब समाप्त हो गया, यही व्याप्ति है। वाक्य से अर्थांतर शास्त्र शास्त्राचार्य मतिरिवात्र विज्ञायते अभिधीयते प्रज्ञेत्यादिकया वाचा आत्म प्रत्यय उच्यते। वा अथवा अत्र शास्त्राचार्य मतिर विज्ञायते विधीयते और प्रज्ञा इत्यादि कया वाचा ही आत्म प्रत्यय उच्यते। प्रज्ञा को आत्म प्रत्यय अतः शास्त्राचार्य ज्ञान होने के बाद आत्म प्रत्यय और साक्षात्कार अथवा दृढ़ अपरोक्ष ये थोड़ा प्रसिद्ध है। अलग अलग बातें का अलग अलग प्रक्रिया सब बताते हैं, ये कहीं परोक्ष अपरोक्ष कह देते हैं, ये न्याय रत्नावली बता दिया। अपरोक्ष होने पर भी अपरोक्ष जैसे नहीं लगता इसलिए वे परोक्ष कह दिया। तो शास्त्राचार्य ज्ञान हुआ प्रयोजक ज्ञान, आगे आत्म प्रत्यय वो भगवान भाष्यकार भी कहते हैं प्रतिपत्ति अवस्थान उत्पाद, प्रतिपत्ति के लिए विचार आरंभ करते ज्ञान वही आत्म प्रत्यय। तो पहले अविद्या ब्रह्माकार वृत्ति होने पर भी अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है क्योंकि उसमें संशय विपर्य है, इस संशय विपर्य निवृत्त होने पर अविद्या की निवृत्ति। श्रवण मननादि विज्ञानम, श्रवण मननादि रेप है क्या? रेप नहीं चाहिए, श्रवण मननादि विज्ञानम है नहीं, श्रवण मननादि विज्ञान विज्ञाय उच्यते शास्त्राचार्य ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान प्रज्ञा। तो ये श्रवण मननादि ज्ञान हुआ और केवल वाक्यार्थ ज्ञान रह गया साक्षात्कार, तेन श्रवणादि कृत्वा वाक्यार्थ ज्ञान कुर्याद इति वाक्यार्थ। तो वाक्यार्थ ज्ञान कुर्यात में भी वाक्यार्थ ज्ञान के में विधिता नहीं है, उसका साधन, उसका साधन क्या है? वही श्रवण मनन। इसे श्रवण मनन में विधि है, कहीं कहीं श्रवण को ज्ञान कह करके फिर उसके साधन कहते कि श्रवण मनन इसी में विधि, मनन ही मनन ही करने चाहिए श्रवण मनन। निधिध्यासन के लिए भी विधि नहीं, निधिध्यासन जो विधि है वो ज्ञान रूप है उसके साधन के लिए। श्रवणादेर वाक्यार्थादि हेतुत्वात् हेतुत्व अवधते ही शब्द, तो वाक्यार्थ ज्ञान हेतु श्रवणादि। शास्त्राचार्य मते आत्म प्रत्यय से अवान्तर भेद, पहले विज्ञान से शास्त्राचार्य मते और प्रज्ञा आत्म प्रत्यय क्या भेद है? शास्त्राचार्य व्यपेक्षत्वात् परतंत्रेव तन्मति अनन्यापेक्षतो ज्ञेया प्रत्येक बुद्धे स्वतंत्रता। शास्त्राचार्य व्यपेक्षत्वात् तन्मति परतंत्रा, शास्त्राचार्य मति परतंत्र हो गया, शास्त्राचार्य सापेक्ष है, किंतु प्रत्येक बुद्धे अनन्यापेक्षा तो स्वतंत्रता गया, जो आत्म प्रत्यय प्रत्यय बुद्धि से है अन्य की अपेक्षा नहीं उनसे स्वतंत्र। अनन्याय तो बुद्ध जो निधि ध्यान शब्द से ज्ञान शब्द से कहा अनन्याप, अन्य की अपेक्षा नहीं का अर्थ प्रमाण का की तो अपेक्षा है, अन्य के अपेक्षा नहीं। आई टीका में तदधिना श्रवणादि रूपा मति, शास्त्राचार्य के अधीन तदपेक्षतात् परतंत्र व्यवहति। प्रत्येक विषयास्तु बुद्धेर वाक्यार्थ ज्ञान एका है, जो प्रत्येक विषय बुद्धि वाक्यार्थ ज्ञान सत्याम श्रवणादि सामग्रियाम, श्रवणादि तो सामग्री जरूरत है, अन्य अपेक्षा राहित्या स्वतंत्रता, अन्य अपेक्षा नहीं श्रवण मनन करते करते अपने आप ही ज्ञान। किंच बुद्धेर बुद्ध्याकारत्वात्, किंच बुद्धेर दुधे बू बना दे बुद्धेर बुद्ध्याकारत्वात्, बुद्धि बुद्धि से बुद्धि विषय का वृत्ति ज्ञान है, बुद्धि ज्ञान है, बुद्धि ब्रह्माकार है। प्रत्यय बुद्धि बुद्ध से स्वातंत्र्यात्, प्रत्यय बुद्धिया बुद्ध ब्रह्म है स्वतंत्र है, युक्ता तद बुद्धि स्वतंत्रता, इसे उसका ज्ञान भी स्वतंत्र बुद्धि के अनुसार। आत्म प्रत्यय आत्मिको द्वितीय पुनरात्मन, अनात्म प्रत्यय सोह मुत्पत्ति वास्मि केवल। आत्म प्रत्यय आत्मिक एक आत्मा, आत्मिक आत्मा ही एक एक आत्मा है एवं। आत्मन पुनर्द्वितीय अनात्म प्रत्यय, आत्म से भिन्न है अनात्म प्रत्यय दे तो। सो अहम उत्पत्तेव केवल अस्मि, स्वभावतः केवल आत्मा में हूँ। आत्मा स्वप्रकाशत्वात् अद्वय परमार्थो, अनात्म दृश्यत्वाद मिथ्या तस्वतः प्रतिच स्वातंत्र्या तद बुद्धिरपि तथा। आत्म स्वतंत्र होने से आत्मबुद्धि भी स्वतंत्र, केवल स्वतः स्वतंत्र आत उत्पत्ति अवस्मि केवल स्वतंत्र आत्म, ये हो गया तृतीय हो गया। अभी वाक्य से अर्थांतर में आए चतुर्थ है। यदि वोक्तात्म याथात्म्य बोधे नैवाद्वयात्मिका ब्रह्म प्रज्ञां प्रकुर्वीत विशेषण समाश्रयात्। यदि उक्त आत्म यथात्म बोधे न, आत्मने यथात्म बोधन विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत अद्वियात्मिका ब्रह्म प्रज्ञा प्रकुर्वीत, आत्म के यथात्म ज्ञान से उसके ब्रह्म प्रज्ञा प्रकुर्वीत। विशेषण समासयात तमेव विदित्व, तमेव विद्युत विदिता नहीं, विदिता नहीं विज्ञाय, तम विज्ञाय और महान इति क्या में देंगे। आत्मन ब्रह्मत्व विज्ञाय, फिर आत्म याथात्म बोध है ना क्या अर्थ, आत्मा का याथात्म बोध आत्मा ब्रह्म है, तो आत्मा ने ब्रह्म तो विज्ञा इति उच्यते, विज्ञान शब्द से आत्मा ने ब्रह्म तो उच्यते। अब ब्रह्म से प्रत्यत्व प्रज्ञा इति आख्याय, आत्मा में ब्रह्म तो हो गया, अब ब्रह्म में प्रत्येक अभिन्नत्व प्रज्ञा इति आख्याय थे, तस्मद आत्मनो ब्रह्मत्व विज्ञाय, पहले विज्ञाय तेने व आत्मरूपेण ब्रह्म अनुसंधान, आत्मरूपेण ब्रह्म का अनुसंधान करें। कथम प्रतीच ब्रह्मत्व ब्रह्मण व प्रत्ययतम प्रतीच ब्रह्मत्व और ब्रह्मण प्रत्ययत्व कथम गमका भाव इसलिए उत्तर दिया विशेषण समाज से आया था। विशेषण के बल से ही आत्मन ब्रह्मत्व और ब्रह्मण प्रत्ययतम कैसे विशेषण तमेव इति अवधारणा सामर्थ्यात ब्रह्मत्व ब्रह्मण प्रत्ययतम तमेव इति तम आत्मानमेव ब्रह्मण प्रत्ययतम प्रत्ययी ब्रह्म तमेव विज्ञाय तो ब्रह्मण प्रत्ययतम अज आत्मा महानित्य तर महानित्य विशेषणाद आत्मा का महान दिया महान तो ब्रह्म है ऐसे जो आत्मा में महान विशेषण दिया प्रतीच ब्रह्मत्व सिद्धि महान विशेषणात् प्रतीच ब्रह्मत्व तमेव एवकार अवधान से ब्राह्मण प्रत्ययत्म ऐसे करके दोनों परस्पर अभिन्न है। एवकार सामर्थ्य सिद्धम अर्थम प्रपंचयति तमेव इत अवधान से ब्रह्म में प्रत्ययत्व कैसे अव्यावृत अव्यावृतानुगत ब्रह्मार्थो नात्मनोन्यतः लभ्यतेत्र यतस्तस्मात् तमेवेत्यवधि अभिधीयते अव्यावृत्त अनानुगत ब्रह्मार्थ आत्मनो अन्यत न लभ्यते न आत्मनो अन्यत लभ्यते अत्र आत्मनो अन्यत न लभ्यते अव्यावृत्त अनानुगत ब्रह्मार्थ अव्यावृत्त अनानुगत जो ब्रह्म रूपार्थ आत्मनो अन्यत न लभ्यते आत्मनो अन्यत आत्मा को छोड़कर अन्य में अव्यावृत्त अन ब्रह्मार्थ नहीं अनात्मनो अन्यत लभ्यते अनात्मनो अन्यत कहेंगे तो आत्मा हो जाएगा आत्मनो अन्यत न लभ्यते अतः अनात्मनो अन्यत लभ्यते तो आत्मनो अन्यत न का अर्थ नहीं होगा। अच्छा न कहेंगे तो आत्मन ठीक है नहीं अच्छा अवग्रह है अवग्रह से अनात्मन हाँ ठीक है ठीक है यदि ये अवग्रह नहीं होता है तो आत्मन अन्य तो न लभ्यत होता है ठीक है अवग्रह से अनात्मन ही लेना है अनात्मन अन्य तो लभ्यते अनात्म से भिन्न में ही अव्यापत अनुगत है तो तमेव तम एव न तो अनात्मान तम एव एक बकार दिया विशेषण ना तम आत्मान एव कहन से अनात्मा को व्यावृत्ति करना इस अनात्मनो अन्यतः अव्यावृत अनुगत लभ्यते अत्र तस्मात् तमेव इति अभिधीयते तम एव इति तम आत्मानमेव इसलिए अनात्मा से भिन्न को लेना है अनात्मा की व्यावृत्ति। अध्यात्म शास्त्र सप्तम अर्थ अत्र महत्व विशेषणावष्टम बाद इदम इष्टम स्पष्टयति महत्व विशेषण देने से प्रत्येक में ब्रह्म तो अव्यावृतनानुगत ब्रह्मार्थानापि चात्म्यतः प्रत्यक्ता लभ्यते साक्षान् महानात्मेत्यतोऽत्र गीः नापि अव्यावृत अनानुगत ब्रह्मार्थात अन्यतः साक्षात प्रत्ययता लभ्यते ब्रह्मार्थ से अन्य में प्रत्यय नहीं हो सकता ब्रह्म से अन्य हो जाएगा तो वो तो तुच्छ हो जाएगा प्रत्ययता नहीं होगा। महान आत्मा ही था कि इसलिए आत्मा महान है सिद्ध कहा। विरज इत्यादि मंत्र सप्तम्या विरज निष्कल इत्यादि गृहित प्रत्येक ब्राह्मणों अन्य अभेद मुक्त भेदधि गतिमा यदि परस्पर अन्य अन्य अभेद हुआ तो भेद बुद्धि होती जो उसकी क्या गति है व्यावर्तार्थातिरेकेण नात्म ब्रह्म पदार्थयो सर्प्यस्तिभिदा काची दमानित्वादि वस्तुवत् आत्म ब्रह्म पदार्थयोः व्यावर्थात् व्यावर्त्यार्थ अतिरिक्तेन स्वरूपे भेदा काचि नास्ति। व्यावर्त अर्थ को लेकर के भेद है, स्वरूपे काचित भेदा नास्ति। व्यावर्त अर्थ को छोड़ देंगे तो आत्म ब्रह्म पदार्थ स्वरूपे काचित भेदा नास्ति। यथा अमानित्वादि वस्तुवत् यथा अमानित्वादिना अमानित्वादि वस्तु अमानित्वादि में भेद व्यावर्त्य अर्थ है ना, भेद मानित्वादि है व्यावर्त्य, उनको ले करके अमानित्वादि में भेद आएगा, प्रतियोगी भेद है ना। वस्तु तो अमानित्वादि से शुद्ध स्वरूप एक है, उसका अर्थ करते दृष्टान्त प्रपचयति। अमानित्वादि वस्तु व दृष्टान्त उसका विस्तार। विरुद्धते क्रिया रूपम मानित्वादि क्रियात्मकैः अमानित्वादिकं वस्तु यथेहापि तथेष्यताम्। यथा अमानित्वादिकं अक्रियारूपं वस्तु मानित्वादि क्रियात्मक ही विरुद्धते। अमानित्वादिकं अक्रियारूपं वस्तु ब्रह्म, अमानित्वादिकं अक्रियारूपं वस्तु ब्रह्म मानित्वादि क्रियात्मक ही विरुद्धते, प्रतियोगी से विरुद्ध होता है। यथा विरुद्धते यहाँ भी तथा इसी तम, यहाँ भी समझ लेना। आत्मा ब्रह्म जो शब्द है शुद्ध ब्रह्म पदार्थ से उनका विरोध होता है व्यावर्त, तो व्यावर्त में भेद है। अक्रिया रूपम इति चेद विरुद्धते अक्रिया रूपम, अक्रिया रूपम किम अमानित्वादि अमानित्वम इत्यादि मानित्वादि भी विरुद्धते, मानित्वादि प्रतियोगी से विरुद्ध होता है। तेषांच प्रतियोगिनो प्रतियोगिनां भेदात प्रत्येक भिन्न उनसे अमानित्वादि अपि भिन्नवत भाति, मानित्वादि भिन्न उनसे अमानित्वादि भिन्नवत भाति। वस्तु तत्तु तद अभाव उपलक्षितम मानित्वादि से अभाव, मानित्वादि अभाव से उपलक्षितम एकमेव वस्तु स्वरूपम, एकमेव वस्तु स्वरूपम। पहले क्या आए था अमानित्वादि, उसे अमानित्वादि का अमानित्वादम भी तो नहीं, मानमस्यति मानित्व अमेयत्वादि क्या था, यहाँ भी इसे लेना है। क्योंकि अमानित्व अदम्भित्व आदि से विरुद्ध तो होता है, किंतु अमानित्व अदम्भित्व आदि का मानित्व अदम्भित्व से विरुद्ध एक वस्तु अर्थ नहीं होता है। नहीं वहाँ मानित्व मानित्व अदम्भित्व आदि जो विशेषण दिया है वो विशेषण से उपलक्षित स्वरूप एक होगा कोई जरूर नहीं। साधक में इतने इतने सब साधन चाहिए, ज्ञान के साधन का वो नहीं। अमेयत्व अप्रमेयत्व अस्तुलम अननु ये लेना, एक शुद्ध स्वरूप। पहले भी से आया था ना, पहले भी जो अमानित्व आया था वो अमानित्व अदम्भित्व आदि को नहीं लेकर के मानमस्यति मानी करके अप्रमेयत्व आदि कहा था उस समय। इस समय ये लेना है प्रमेयत्व आदि के भेद प्रतियोगी भेद से आत्मवस्तु में अप्रमेयत्व असंगत्व अनंतत्व आदि में भेद जैसे भान होता है, किंतु तत्तद प्रमेयत्व स्थूलत्व रसत्व आदि से के अभाव से उपलक्षित वस्तु स्वरूप एक है। तदभाव उपलक्षितम एकमेव वस्तु स्वरूपम नहीं। यहाँ तो आत्मा और ब्रह्म शब्द आया, वहाँ तो केवल ब्रह्म के लिए शुद्ध स्वरूप के लिए, ये दोनों व्यावर्त्य भिन्न भिन्न हुआ। अब तो वहाँ केवल ब्रह्म के लिए इतने सब विशेषण दिया है, तो अन्य विशेषण के अभाव से उपलक्षित ब्रह्म एक सिद्ध है वहाँ, यह सिद्ध नहीं दृष्टांत दृष्टांतिका में। ब्रह्म में जो विशेषण दिया तत्द विशेषण से उपलक्षित शुद्ध ब्रह्म एक ही सिद्ध है, वो दृष्टांत दिया। और यहाँ ब्रह्म आत्मा में दोनों में घटाना है। और यदि अमानित्व अदम्बित्व आदि लेंगे तो उसमें से तद अभाव से उपलक्षित वस्तु एक है, एक साधक में सब साधना एक साथ नहीं होता है। नहीं वो तो अलग है, किंतु अमानित्व तो कितने कितने में रहेगा, अदम्बित्व कितने में रहेगा, तत्त्व अभाव से उपलक्षित एक ही वस्तु कैसे हुआ, वो तो अलग अलग है। एक ही यदि हो गया तो एक ही वस्तु में सब है ऐसा जरूरी नहीं, साधक बिना बहुने का साधक अनेक साधक में। हाँ ज्ञान जिसको हो गया उस समय उसके पहले ये सब होना चाहिए, किंतु अमानित्व का अधिकरण अदम्बित्व अहिंसा शांति आर्जव ये सब तो अलग अलग सब है, उसमें एक वस्तु नहीं होता है। इससे भी सिद्ध होता है यहाँ अमानित्वादि मानित्वादि भी विरुध्यते तेषांच प्रतियोगिना भेदात अमानित्वादि भिन्न वस्तु तत्व तत्त अभाव उपलक्षितम एकमेव वस्तु स्वरूपम, मानित्वादि के अभाव से उपलक्षित एकमेव वस्तु स्वरूपम। तथा यदि वो साधक के लिए कहते थे तो एक ही साधक को कहना चाहिए, अभाव से उपलक्षितम एकमेव वस्तु स्वरूपम, वस्तु स्वरूपम एक तथा ब्रह्मात्मनि अद्वैतम पारुक्षम विरुध्यते तद भेदादिव भेदादि ब्रह्मात्मा में वस्तु तत्व एकत्वमेव इति दृष्टांतम अनुद्य दार्शनिकम यथा यापि तथा इष्यताम। अद्वैस्य सद्वैतम अपरोक्षस्य परोक्षत्वं विरुध्यते चेत् अद्वैमे सद्वैतम अपरोक्षस्य परोक्षत्वं विरुध्ये कथा निवृत्ति तद अनिवृत्ता इष्टैक असिद्धि, निवृत्ति नहीं होगा तो ऐक्यस्य इष्टस्य असिद्धि इति आशंक्य सद्वैतस्य आविद्यत्वम्। सद्वैत आविद्य होने से निवृत्ति हो जाएगी। प्रत्येक वस्तुद्वयमपि तदा बोधोपघातत सगिबाह्यादिरूपेण प्रतते भेदवन्मृषा। प्रत्ययवस्तु अद्वयमपि तद अबोधोपघाततः भेदवत मिशा प्रथते सृग इव अह्यादि रूपेण, यथा सृग अह्यादि रूपेण मिशा प्रथते तद प्रत्येक वस्तु अद्वयमपि तद अबोधोपघाततः ज्ञान के कारण भेदवत मिशा प्रथते भेदवत प्रथते। आत्मन सद्वैत्ववत् पारुक्षस्यापि ब्रह्मणो अभिदेकृतम, आत्म में सद्वैत अविद्याकृत और ब्रह्म में पारुक्षत्व भी अविद्याकृत तथा तथे तथैव आत्मा तद ब्रह्म तद विद्येक हेतुतः परोक्षमेव तद भाति तिमिरोद्भूत चंद्रवत। तथैव तद्ब्रह्म आत्मा भी तद अभिदेक तद्ब्रह्म अविद्या के हेतुतः परोक्षम तद्ब्रह्म भाति तिमिरोद्भूत चंद्रवत। तिमिरेण रोगेण उद्भूत चंद्र, तिमिर रोग के कारण चंद्र परोक्ष लगता है, दो दिखता है, जो दो दिखता है तिमिरेण उद्भूत प्रकटवाजु चंद्र द्वितीय चंद्र, तिमिरेण उद्भूत प्रकटवाजु चंद्र जैसे वो चंद्रवत भाति अर्थात चंद्र नहीं है मिथ्या भाति। तिमिर से उद्भूत हुआ चंद्र अर्थात तिमिर रोग के कारण द्वितीय चंद्र दिखता है, जो द्वितीय चंद्र मिथ्या है दिखता है, चंद्र भी चंद्र ही भाति। इसी प्रकार यहाँ अज्ञान से तिमिरो ज्ञान चंद्र का ज्ञान नहीं होता है, वास्तव एकत्व का दो दिखता है। उभय आविद्यत्व मनोद्य तत्फल वो दोनों है हो गया आविद्यत्व सद्वैत्व और परिचित सद्वितीय सद्वितीय परोक्षत्व यतो ज्ञानिक हेतुके नमस्तु स्पृशतस्तस्मात् प्रमाणोत्थ प्रबोधतः। भारतीय में तो इसके ऊपर कुछ नहीं ना, अमानित आदि के ऊपर शायद नहीं, ये जो भारतीय सार में नहीं नहीं ये देखा था शायद, पहले भी नहीं था भारत में अमानित आदि जो आया था, यहाँ इतने भारतीय सार में नहीं। क्योंकि दृष्टांत में तत्त अभाव उपलक्षितम एकमेव वस्तु स्वरूपम, एकमेव वस्तु स्वरूप कहने से वहाँ वही ठीक है। साधक में अलग अलग मानित्व दमित अहिंसा शांति आज आचार्य पुसव ये सब धर्म वहाँ सौम्य प्रतियोगी नहीं है। अमानित्व दम्भित्व जो प्रतियोगी है वहाँ सौ में अहिंसा हो गया, शांति ये तो हो गया, शांति आर्जव आचार्य उपसंचा ये जो शब्द है वो सब प्रतियोगी नहीं, उसके अभाव कोई होगा। अमानित्व दम्भित्व जैसे है सर्वत्र इस प्रकार नहीं ना, यहाँ तो ब्रह्म में जितने शब्द है सब अभाव से उपलक्षित। श्लोक अमानित मदम्बित अहिंसा शांति अहिंसा तक हो गया, शांति रार्जवम आचार्य प्रसादन शौचम थैर्यम आत्म निग्रह इंद्रार्थ सु वैराग्यम ये सब अलग है, वो उसका विपरीत तो होगा किंतु वो ऐसे पृथ्वी के भेद से भिन्न वो तो उसका जो वस्तुतः अमानित्व मानित्व ये तो प्रत्येक भेद से भेद नहीं तो स्वयं नहीं तो अमानित्व अदम्बित्व आदि सब वो थोड़ा भिन्न भिन्न हो जाता अलग प्रकार और सबका प्रतियोगी नहीं है। ये अमेय तो कारण से अप्रमेयत्व अस्थूलम अननु जितने ब्रह्मवासी के लिए सब सब इस प्रकार सत्य का अर्थ भी असत न, ज्ञान का अर्थ जड़ न, अनंत क्या था अपरिजन ये सब जितने किसमें हाँ अच्छा अच्छा उसमें किसमें हाँ तो ठीक ठीक अच्छा हाँ चलो ठीक है। और पढ़ लेने से पढ़ लेना सुन ले सब अमानित्व एब्सेंस ऑफ बीइंग प्रूव्ड हाँ बीइंग प्रूव्ड हाँ एनर्जी डिस्टेंस फ्रॉम द इम्प्रूव्ड हाँ ठीक है आगे भी दिया होगा एब्सेंस ऑफ प्राइड दे दे सोचा एब्सेंस ऑफ प्राइड टेकन टू बी अपोजिशन टू यहाँ फ्रॉम बींग प्रूव्ड हाँ ये ठीक है वो दिया है और दूसरे में कुछ किया है किंतु अमानित्व क्या था हाँ अप्रमेय तो वो ठीक है अच्छा नहीं दृष्टांत तो अमानित्वादि से उपलक्षित ब्रह्म वस्तु एक है उसके लिए अच्छा पहला में क्या दिया पढ़ना फिर वहीं पढ़ लो नहीं, वो जो प्रूव्ड दे ना तो मानित्व का तो जो गीता में है वहाँ तो प्रूफ का नहीं ना है, वो तो अभिमान है। या प्रूव्ड दिया था अपरमेय अर्थ है वो दिया है इंग्लिश में, ठीक है। आगे वो उसको वो यहाँ अमानित्व दृष्टांत तो गीता का लेकर के दार्शनिक ब्रह्म के लिए नहीं, अमानित्व का तो अप्रमेय तो अप्रमेय तो में ब्रह्म प्रमेय नहीं है, स्थूल नहीं, ह्रस्व नहीं, ये सब नहीं है। नहीं उसमें जो स्थूलत्व मेयत्व संगत्व इसमें भेद है, इन भेद के कारण प्रतिभेद के कारण ब्रह्म में से भेद लगता है, किंतु वस्तुतः तो ब्रह्म एक है। इसी प्रकार जैसे वहाँ यहाँ आत्मा में ब्रह्म तो ब्रह्म में आत्मत्व तो परोक्ष सद्वैत परोक्ष इतने हाँ यहाँ सद्वैत और परोक्षत्व सद्वैत सद्वैत परोक्षत्व में भिन्न भिन्न के कारण आत्मा में भी इसे भेद लगता है आत्मा में। हाँ कहाँ चले हैं? 50 हुआ तो स्वर्गीय भागीदारी में 50 हो गया। आत्मन सद्वैतवत पारक्षस्यापि ब्रह्मण अभिधाकृत तथा ये भी हो गया। उभयोर अभिधेयत्व मनोदय फलमा सद्वितीय सद्वितीय परोक्षत्वे ये श्लोक उच्चारण हो गया था शायद। सद्वितीय परोक्षत्वे यतो ज्ञानैक हेतुके न वस्तु स्पृशतस्तस्मात् प्रमाणोत्थ प्रबोधतः यतः सद्वितीयत्व परोक्षत्वे अज्ञान हेतु के तस्मात् वस्तु न स्पृशतः प्रमाणोत्थ प्रबोधतः न स्पृशतः ज्ञान हो गया उसके साथ संबंध नहीं। प्रामाणिक बोध से निवर्तकत्व हेतु माह तो प्रमाणोत्थ प्रबोधतः निवर्तते अज्ञान हेतु को होने से निवृत्त हो जाता है, वास्तव हो तो निवृत्त नहीं होगी। यथावस्तु यथावस्तु अभी संबंधान निवर्तेते स हेतु के अकारकात्म बोधस्य जन्म नैव तमोहनुतिः। ये पूर्वश्लोक के साथ संबंध है। यथावत् अकारक आत्मबोधस्य जन्म नैव यथावत् अपि संबंधात् सहेतु के निवर्तेते सहेतु के कौन सद्वितीयत्व परोक्षते सहेतु के निवर्तेते जन्म नैव तमोहंति अज्ञान की निवृत्ति। वाक्य बोधो वस्तुअनुसारित्वात् अविद्यां नुदन उभयमपि तत्कार्य नुदति चेत अजातस्य असत्वादेव तन्निवर्तकत्व भाव। अजय ज्ञान नहीं हुआ तो निवर्तक नहीं होगा, अजातस्य ज्ञान यदि हुआ तो दोनों परोक्षत्व ज्ञान से निवृत्त होने के पहले रहा कौन परोक्षत्व और सद्वैत। जातस्य अविरोधन जातत्वादेव तो परोक्षत्व और सद्वैत को अविरुद्ध होकर के ज्ञान हुआ, इसलिए अनिवर्तकता ज्ञान निवर्तक नहीं होगा, जो उत्पन्न नहीं हुआ निवर्तक नहीं होगा। और उत्पन्न जब होता है तो तब तो उत्पत्ति के बाद निवृत्त होगा, उत्पत्ति के समय सद्वितीय तो परिचित है, तो उसके साथ उत्पन्न हुआ तो कोई विरोध नहीं, उसका निवर्तक नहीं होगा, ये शंका है। इतना आशंका है अकारक आत्मबोध से जन्मेव तम जन्म नहीं तमनति, अकारक जो आत्मबोध है उसकी उत्पत्ति से ही अज्ञानी की निवृत्ति है, उत्पत्ति के बाद जीवन चाहता नहीं। प्रस्तुत तमो निवृत्ति है प्रसिद्ध निवृत्ति तो वैलक्षण वाह, अज्ञान की निवृत्ति प्रसिद्ध निवृत्ति से विलक्षण करना ही थी, अन्य निवृत्ति नाश की जैसे नहीं। नान्वय व्यतिरेकाभ्याम नाप्य भावे न तद्धति आत्मा ब्रह्म पदार्थैक रूपेण हनुतिर्यत। यतः आत्म ब्रह्म पदार्थ एक रूपेण हनुतिर अभिधा तत्कार्य का अपन निवृत्ति आत्म ब्रह्म पदार्थ एक रूपेण अधिष्ठान रूपेण, इसलिए न अन्य व्यतिरिकाभ्याम नाप्य अभावे न तद्यति तस्यति सकारण अज्ञान से अतः तयोरहति सद्वितीय परीक्षित कारण से अन्य व्यतिरिकाभ्याम नाप्य अभावे न अन्वयन व्यतिरेकेण वा अभावेन वा, तीन पहले आया था अन्वय होता है उसके साथ संबंध होगा, व्यतिरेक उससे भिन्न रहेगा, अभाव का अथवा नाश तुच्छ होगा, इस प्रकार उसकी निवृत्ति नहीं होता। आत्मब्रह्म पदार्थ एक रूपेण तद्र अधिष्ठान स्वरूप से निवृत्ति, उसका अन्वय भी नहीं उसमें कि आत्मब्रह्म स्वरूप ही है और कुछ नहीं। तथा आत्मा प्रकृता निवृत्ति आत्मे वैत्युक्त दृष्टान्तेन अनेकस्य दर्शितम् अनेकस्य प्रसंगागतम् स्मारयति नान्यद् नान्यद् अज्ञानतोऽस्तित्वम् द्वितीयस्यात्मनो यथा निवृत्तिरप्यविद्याया नावगत्यात्मनो परा। यथा द्वितीय से आत्मन अज्ञान तो अन्यत नास्ति अस्तित्व न, द्वितीय से आत्मन अज्ञानाद अन्यत अस्तित्व न, अज्ञान के बिना नहीं है। इसी प्रकार तथा अध्याय तथा अविद्या निवृत्तिरपि अवगत आत्मन अपरा न, अविद्या की निवृत्ति क्या है ज्ञान स्वरूप, द्वैत वस्तु अज्ञान स्वरूप है, अज्ञान से बिना नहीं अज्ञान स्वरूप है, इसे आत्मा अविद्या की निवृत्ति आत्मवत्व है। व्याख्यानांतरम महा पदार्थ इति ये तृतीय लिखा ना पंचम है चाहिए। पदार्थ प्रतिबोधो वा वाक्यार्थ ज्ञान जन्मने विज्ञा इति उच्यते श्रुत्या पुंसस्तत्र प्रतंत्रतः। अथवा पदार्थ प्रतिबोध वाक्यार्थ ज्ञान जन्मने विज्ञा इति उच्यते, विज्ञा इति किम पदार्थ प्रतिबोध पदार्थ बोध श्रुत्या विज्ञा इति उच्यते। तत्र पुंस स्वतंत्रत्वात् पदार्थ बोधे में पुरुष स्वतंत्र श्रवण मनन करे अन्य वितर के निश्चय करेगा, इसे विज्ञा इति उच्यते। अप्रज्ञा के लागे 56 पदार्थ द्वय ज्ञानम विज्ञा इति श्रुत्या वाक्यार्थ ज्ञानाय कर्तव्यम, वाक्यार्थ ज्ञानम प्रज्ञा तथा च पदार्थो संशोध्य वाक्यार्थो ज्ञातव्य इति अर्थ तेन उच्यते। पदार्थ ज्ञान पुरुष स्वातंत्र्यात् तस्य कर्तुम योग्यत्वात् इति इसे विज्ञान कह करके पदार्थ ज्ञान कह दिया। पदार्थ विवेक पुंस स्वातंत्र मुक्तम साधयति, अन्वय व्यतिरेक अभ्याम वाक्य नील पदार्थयोः पुमानलं विवेकाय न तु वाक्यार्थ वित्तये वाक्यम नीडम यो पदयो ते पदे वाक्य नील नील पदे तस्य अर्थयो तयोरर्थयो वाक्य में स्थित जो पद पद पदार्थयो अन्य व्यतिरिकाभ्याम विवेकाय पुमान अलम न तो वाक्यार्थ वित्तये वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पुरुष समर्थ नहीं वो तो प्रमाण तंत्र है पुरुष तंत्र नहीं किंतु वाक्य में स्थित जो पद उसके अर्थ का विवेक आय अन्य व्यतिरिक्त विवेक आय अलम वाक्य निरेखा है तो वाक्य निश्चय पदे तत्व पदे तदर्थोर विवेक अन्वयादिना शोधनम अर्थ तदर्थ पुरुष समर्थ भवती तदेव शोधन कुरिया पदार्थ शोधन करें वाक्यार्थ ज्ञान भी पुरुष स्वातंत्र संभवाद पदार्थ विवेक व तस्मिन सुनिजता तो वाक्यार्थ बोध में नियोग करो यदि न तो वाक्यार्थ वित्त ही वाक्यार्थ इसलिए विज्ञान प्रज्ञा कुरीता में पदार्थ शोधन में विधि है विज्ञान पदार्थ शोधन कुरिया कृत्वा वाक्यार्थ ज्ञान कुरियात तो फिर विधि कहाँ है वाक्यार्थ ज्ञान में तो विधि नहीं तो पदार्थ ज्ञान पदार्थ शोधन में विधि है पदार्थ ज्ञान का साधन पदार्थ शोधन तत्व पदार्थ शोधन अन्य व्यक्ति के द्वारा श्रवण मनन के द्वारा वही करें उसमें विधि तदव साधयते न नानुत्पन्न विधि पुंसो शक्यत्वाद् वस्तुतंत्रतः उत्पन्नेऽपि कृतार्थत्वान् न स्याद् वाक्यार्थबोधने अनुत्पन्न ज्ञाने पुरुष असंख्य अशक्यत्वाद न विधि उसे विधि नहीं वस्तुतंत्र था वस्तुतंत्र है पुरुषतंत्र नहीं और उत्पन्न भी ज्ञान है कृतार्थत्वाद वाक्यार्थ बोधने न सद विधि वाक्यार्थ बोध है फिर विधि नहीं वाक्यार्थ ज्ञान नहीं वाक्यार्थ ज्ञान है विधि तस्य प्रमाण वस्तुतंत्र तया वाक्यार्थ ज्ञान से पुंस्तत्र अभावात न च अनुत्पन्न तस्में विधि उत्पन्न के पहले वाक्यार्थ ज्ञान के लिए विधि कहेंगे जो वाक्यार्थ ज्ञान हो तो है ही नहीं असत्वादेव विधि अयोग्यत्वाद विधि योग्य नहीं है ना भी तस्मिन उत्पन्न ज्ञान होने के बाद विधि इतना तद उत्पत्ति मात्र ने कृत्य कृत्यत्वाद पुंस विधि फल विधि का फल ही नहीं यहाँ पाठ पदार्थ विवेकवद इत्युक्तम विघटयति आगे है ना विघटयति हाँ नहीं यजेत स्वर्ग का जो विधि है ना यह का विधान विधान करें तो नहीं स्वर्ग से यह करे कि यह के साधन में विधि प्रवृत्ति आदि विधि है पुरुष प्रवृत्ति के लिए जो विधि है वो असत नहीं होता है हाँ करते तंत्र और असत वहाँ नहीं मानते ज्ञान वस्तुतंत्र ज्ञान के पहले ज्ञान होने के पहले ये एक युक्ति दिया ज्ञान होने के पहले ज्ञान है ही नहीं तो विधि किसके लिए किसमें विधान ज्ञान होने के बाद तो जरूरत नहीं ठीक है ज्ञान होने के पहले ज्ञान है ही नहीं तो विधि नहीं हाँ पुरुष तंत्र नहीं तो ठीक है ज्ञान होने के पहले नहीं ज्ञान की विधि तो नहीं होती वो सरल है कि उत्पत्ति जब तक नहीं हुई तो उसमें विधि किसमें विधि होगी ज्ञान के साधने विधि हो सकती, ज्ञान विधि नहीं, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई। सर्वत्र जो वस्तु है ही नहीं उसको विधान क्या करेंगे, जो वस्तु है घट है तो घट के विधान करें, कुछ करो घट को लेकर के। तो ज्ञान की उत्पत्ति में विधि हाँ वो तो दे दें, हाँ हाँ हाँ पुरुष तंत्र नहीं है उनसे वही है, हाँ उत्पत्ति नहीं है तो उत्पत्ति करेंगे, उत्पत्ति करने के लिए पुरुष तंत्र हो तो विधि होगी, नहीं तो विधि नहीं, वो ठीक है। जहाँ जो हाँ जहाँ उत्पत्ति होने के पहले विधि होती है ना, हाँ ये याग आदि में उत्पत्ति के पहले जो विधि है हाँ पुरुष तंत्रत्वाद है, हाँ वही। और क्योंकि अन्यत्र जहाँ विधि होती है याग की उत्पत्ति भी आ तो विधि नहीं, याग होने के पहले जो विधि करेंगे तो प्रवृत्ति का विधान करेंगे, तो प्रवृत्ति उस समय होने के पहले तो विधि नहीं है, तो जहाँ पुरुषतंत्र है वो विधि हो जाएगी, अब पुरुषतंत्र है ही नहीं तो विधि नहीं होगी। यहाँ जो आगे है उसमें विघट है पाठ है, टिप्पणी में शायद बी के बिना आय के पाठ रखा है ना, और बड़े महाराज जी ने बी को हटाया नहीं, टिप्पणी के पाठ है विघटित रहेगा तो विशेष रूप में घटित इस अर्थ करेंगे, तो टिप्पणी में एक पाठ है घटित, किंतु बड़े महाराज जी ने बी को हटाया नहीं, मैं तो पहले हटा दिया था बी को कोष्ठ में रख दिया था, अभी देखा बड़े महाराज जी पुस्तक में ऐसे विघटित है, और भी एक स्थान आगे है आएगा वो भी ऐसे देखा है नहीं। त्वम हाँ त्वम पद में भी श्रवण है, क्योंकि कोई महात्मा तो इस आत्मा के लिए आया तो विज्ञान योग विज्ञान में इत्यादि वहाँ श्रवण है, श्रवण मन दोनों है। अन्य भी तरीके से पदार्थ शोधन करने के लिए तो दोनों में ओम।